Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fortsat tæsk til de amerikanske aktieindeks og teknologiaktier, mens Europa krøb nogenlunde sikkert i havn under gårdsdagens handler. Velkommen til de finansielle markeder og Millionærklubben, hvor vi i dag taler med spekulant og daytrader Tom Hårgaard, plus vi kigger på olie og metal, og det gør vi sammen med Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, om små 15 minutter. Jeg kigger på Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lars. Op, ned, frem og tilbage. Ja, det er jo, jamen, jeg synes, det er jo, altså, jeg prøvede også i går, men nu så i går, så fik vi hook, ikke? Altså, lige den ene dag falder USA med 2%, så den næste dag stiger den 2%, og så falder den 2%. Og nu faldt vi så 2, cirka, det er midt imellem, men altså 2,9 for Nasdaq og 1,5 cirka for de to gamle indeks. Så det er altså, det hopper noget rundt i, det er meget, meget svært at blive begejstret for det her. Og, men hopper I rundt efter hinanden? Det vil sige, ja. De store drenge, som rykker markedet, altså, fordi der er jo ikke nogen sådan nyhedsspecifikke, der er selvfølgelig noget hansk retorik. Det faldt så lidt til ro mandag. Ja. Hvad er det så, I hopper rundt efter nu? Der er selvfølgelig USA, og så er der teknologiaktien, som er inde på. Jamen. Facebook, den her reguleringsdel, Facebook 2, så hvad var det? 5% i går, og nu ned omkring de 18 siden det her misbrug af brugernes data kom ud. Twitter røg også lidt på den konto i går. Var næsten ned med 12%. Det er jo din portefølje, Lav. Ja, jeg er ude af Twitter. Er du ude af Twitter? Ja, desværre. Ja. For jeg solgte den for tidligt. Men den var jo helt op og vende i 34-35. Men hvad hedder det? Pointen bliver vel, at altså, grundlæggende er det jo modreaktionen på altså opturen gennem 15 måneder siden Trump kom til. Ikke? Og den sluttede så i januar måned, ikke? Og det var vel cirka 45% af aktierne er steget i USA. Det er altså meget, og også selvom de sætter selskabsskatten ned, ikke? Jo, og det der med selskabsskatten, det er også en måde noget, fordi så sidder de og siger, ja, ikke? Det er en gave fra himlen. Nå, jamen, så lad os få endnu større gave fra himlen, vi sætter ned til 0. Og så personskatten kan vi også sætte ned til 0, så er alle fået amerikanerne fået, altså, kære venner, regnskabets gavepas, der er et hul i kassen et andet sted, ikke? Mm. Og det er klart, det hjælper selskaberne, det vil det jo gøre, men ingen tvivl om det, men det gør jo, at der er en manko et andet sted, og det er jo så der, hvor man enten lukker man øjnene og siger, at pengene kommer af sig selv, eller også så skal man ud og hive noget mere ind med en anden hånd på en eller anden måde, ikke? Men nu fik vi den her sag omkring Facebook misbrug af 50 millioner brugers profil under den amerikanske valgkamp. De har givet det videre til et analysebureau. Det er sådan som den, der har trigget fangeaktierne af Facebook, Amazon, Netflix og Google. Men ellers så har du jo de sidste par måneder, Lav, stået og plæderet for, at vi skulle have den her korrektion i netop fangeaktierne, som har trukket markedet. Jamen, jeg mener generelt, der skal en korrektion til USA, ikke? Og så har fangen jo bare ligget, været dem, der lå forrest, ikke? Og når der er sådan et fænomen, så bliver det jo lidt til ligesom med bitcoin, at den kunne kun stige, ikke? Og så tonser der flere og flere mennesker ind, og de aner ikke noget som helst om, hvad det er. De har hørt om Netflix, for det kan du have hjemme i stuen, ikke? Men andet mere er der jo ikke i det, at Netflix er 20% mere værd end Novo, ikke? Og Novo har jo været i gang siden 1926 eller 27, når det startede, ikke? Så sidder på hele det der største inden for insulin, eller diabetes holder, jeg ved ikke, mange mennesker i live, 30 millioner mennesker holder de i live om året, ikke? At alt det der, det er altså klips med fingrene, og så skal du bare være med. Og der kan man sige, det er det, der er det farlige omkring fang, at når du får sådan nogle folk opfatter som free tickets, at de kan bare tjene ved at være der, så dem skal du ligesom have tæmmet og knækket for, at du får den sunde fornuft tilbage i markedet. Og det er det, der er brug for, og det ser heldigvis ud til at begynde nu. Det er ikke langt fra færdigt, men det er begyndt. Og det er det, der er. Altså, du skal knække og få ind over fingrene og forstå, at det er altså ikke bare en gavebod. Aktiemarkedet er ingen gavebod. Det mange mennesker vil jo gerne have, at det skulle være en gavebod. Men det har det også været i snart 9 år, Lars Svendsen. Det er jo lidt det, der er problematikken, at vi simpelthen ikke er vant til at få større korrektion. Og vi har fået et par stykker i de sidste 9 år, men vi har ikke haft en decideret trend winning. Vending. Nej, det har vi ikke haft. Nej, bæremarkedet er jo ikke indtrådt. Men Lars Svendsen, nyt til USA i går, men det gik jo lidt bedre i Europa. Ja, men vi nåede jo så også at slukke lyset kun efter halvanden time med Amerika, ikke? Så vi fik eller 2 timer, gik der måske fælles handen, ikke? Og ja, men vi fik jo svinget fra dagen før, hvor USA steg, ikke? Men vi kører jo sådan lidt, hvad kunne man sige, Europa er vel cirka halv fart i USA. Måske 60% i øjeblikket. Altså, så vi fik 1,6 i går i Tyskland, og så skal vi vel afgive, hvad hedder det, en god del af det i dag igen, ikke? Så det er jo sådan, vi kan jo lige se, hvor vi er henne nu på Dixon. Der er Luxen dernede med 0,7. Så ja, det, altså, det er noget. Men jeg vil kun sige om det, at hvis det her kører, fortsætter, nu forestiller sig, at det her kunne køre i en uge til, eller sådan noget, så tenderer sådan en marked jo til at falde, fordi så sidder folk og siger, det her sport, den er syg, ikke? Altså, det er jo kangurumarkedet. Det vil vi ikke være med i. Så, når du har jitter og VIX-indekset stiger og alt det der, så tenderer det til, at det trækker ned, fordi folk forlader dansegulvet. De vil ikke være derude, fordi de kan godt se, der må være noget galt. Det er jo sådan et små bævninger, ikke? Eller ligesom en jordskæl, ikke? Så vil det være, der kommer et stort. Så derfor så trækker du snuden til dig. Så derfor kan man sidde og sige, hvis det her fortsætter på den her måde dag for dag, så bliver det nok svært for Dow Jones og de andre indlægge store hold. Skansen, så vil de kravle ned, ikke? Men Svend, det her bipolar marked, hvor vi ikke rigtig ved, om vi skal være ked af det eller glade, den historie har vi jo haft før, men der har ligesom forklaring på, at vi sådan kunne fortsætte opad, at det ikke tog for lang tid, har været, at der er ikke andre steder at være inde i aktiemarkedet, på grund af de lave renter. Jo, men det kan du så sidde og sige. Det sagde man jo så altså også, da Dow Jones kostede 18.000, da Trump vandt den der 8. november, ikke? I 2016, det er 15-16 måneder siden nu, eller hvad det bliver til. Og så kan man sige, der ser du på 18.000, nu siger vi det på 24.000, ikke? Og har været op i 10% højere, ikke? Så altså, det er jo ligesom, ja, ikke? Altså, men kan det være rigtigt på 100 niveauer? Det kan det godt. men det hjælper bare ikke så meget. Det er jo ikke nogen garanti for, at markedet ikke kan falde. Og det er jo der, hvis vi nu vender os tilbage til et større spørgsmål, hvis vi har tid til det, det er, nogen sidder jo og siger, at renten er nede i 0, og hvad skulle overhovedet nogensinde i verdenshistorien kunne forstyrre det? Kan jeg ikke få et flekslån om 5 år, som også koster 0,7% i rentetid? Det er yderst usandsynligt, men vil jeg så sige, men hvis du kigger på sådan ud fra den dagens logik, kig ud, nå, det er dårligt vejr i dag, det er det også i morgen, det vil det være resten af verdenshistorien. Nej, det er det ikke, det bliver sommer. Og tilsvarende bliver det også med det andet, renten kommer også op. Og tilsvarende bliver det også med aktiemarkedet, at vi kan ikke bare have et marked, som stiger i det uendelige og giver folk et afkast på 10%, uden at det går galt. Fordi hvis det er tilfældet, jamen så bliver der jo hyperinflation. Så kommer en liter mælk til at koste 70 kroner, ikke 6 kroner ned i Netto, ikke? Det går ikke. Altså, den er skæv. Men det er jo spørgsmål, Lars Vendsen. Men ligesom når jeg kigger ud af vinduet nu, så stiller mig selv det spørgsmål med, hvornår bliver det sommer? Ja. Så er det jo, hvornår sker det? Det er jo timingen, vi alle sammen står og venter på. Den timing har jo sådan været lidt ud af tweet med de normale mekanismer. Ja, og det har den været, kan du godt sige. Og det er jo så også, altså der er jo et par ting at sige til det. Og det ene er jo, at efter finanskrisen, hvor man reddede banksystemet, det var det, der skete der, at det gjorde man jo så ved at køre renten i nul. Og det er jo det der eksperiment, som vi aldrig har prøvet før. At renten er det laveste i Bank of England, er 500 år gammel, og man har aldrig haft så lav rente, som vi har i dag. Ikke? Og det er jo sådan noget bemærkelsesværdigt, også de 1800-årene var faktisk sådan nærmest depressiv, eller sådan en periode, hvor priserne faldt på ting. Men det har vi ikke haft, og så kan du sige, at det gjorde jo, at vi fik en forholdsvis langsom genvinding af økonomien. Det er jo først nu her det sidste par år, at vi synes, at der er gang i julen næsten for alvor. Ikke? Men finansmarkedet var jo langt foran, og det er vi stadigvæk. Ikke? Og der kan du sige, at det er jo så spørgsmålet, hvornår ender den der fest opad, og det vil den jo nok ikke gøre før. Der også bliver en eller anden form for udsigt til knæk i tingene. Aktiemarkedet er foran, ikke? Men altså, aktiemarkedet begynder jo ikke at brænde sammen, før man kan se, at nu er vi ved at ramme ind i en eller anden stor ulykke i verdensøkonomien og alt det. Og det er vi jo ligesom ikke. Nogen taler om sweet spot og 4 år til, der er gode og alt muligt store. Global vækst i verden. Ja, jamen det har vi. Der er 4% vækst i år, bliver det. Og det er det bedste, vi har haft i flere år. Europa er jo kommet med, ikke? Som noget, som vi går op i, ikke? 2% i vækst her hos os. Så det er jo sådan set, det værste største problem, det er, at I ikke kan få nogle parkeringspladser, som ikke kommer frem i trafikken, fordi der kan du jo måle det. Du kan da gå ud på danske veje og se, hvor åndssvagt trafikken er. Det er da der, hvor du kan se, at der er gang i juni årets bogstavelige forstand. Vi får solgt 230.000 biler i Danmark. Det er det dårligste år, vi nogensinde havde. Det var jo nede på under 70.000, ikke? Og normalt var 130. Men Lars Svendsen, der er jo allerede tønder, der begynder at bulle derude med, at vi skal ikke bare have en korrektion, men vi skal have en vending i markedet allerede her slut 2018. Vi har nogle hedgefonde, der begynder at lugte blod rundt omkring og gå short. Hvor er du henne som investor, der har været gamet i en 40 år snart? Jamen, jeg er jo overrasket holdt det her foredrag for en uge siden, og som blev lidt en gentagelse, noget jeg holdt i Roskilde alle steder i februar, for jeg blev tvunget til at skulle gætte på og lave sådan et scenarie på, hvad jeg tror, det kommer til at gå et år frem. Ikke? Og jeg tror, at vi har et setback nu, så kommer der en ny stigning, og det er så den sidste, vi vil opleve. Der bliver størst i Europa, for Europa er bagefter. Og jeg mener jo, at DAX, der koster 11.900 lige nu, at den vil måske kunne komme op i 15.000-16.000 faktisk. Det er jo meget. Det er jo 20-25% højere end i dag. Det er meget. Hvis det kan nå at indtræffe i år, det kan jo være, det var egentlig næste år, det er jo, hvis vi er stadigvæk er tunge i røven. Men USA kommer ikke op andet end der, hvor det var sidste gang. Måske en lille smule højere, men det bliver ikke noget. Det bliver ikke der, du skal tjene dine penge. Og så, når vi så er nået derom, så er det, at så kommer en eller anden ulykke, som vi ikke ved, hvad er. En sort svane, som vi kan forudse. Og det er jo det, der er. Men balladen er jo så, at du kan sige, at aktiemarkedet er allerede højt, og det kunne vi måske også lige tale lidt om, om man kan vurdere, hvor højt det er eller ikke er. Men det ligger meget højt. En af de bedste indikatorer, det er Warren Buffett-indikatoren. Han sidder og siger, hvad er hele aktiemarkedet værd i et land, og sætter han i forhold til nationalproduktet. Mm. Og der man siger, når det passerer 1,0, altså lige meget, lige væk mellem de to tal, så begynder det at blive rigtig dyrt. Og vi ligger i USA i halvanden. I Danmark er vi også i cirka halvanden, men hvis du korrigerer for den offentlige sektor i Danmark, så ligger vi faktisk i 2,5, så vidt jeg kan regne ud. Det er, fordi vores nationalprodukt, det er jo kunstigt, ikke? At tage alt det der væk, og alt efter hvor meget du tager, efter du kan beholde lidt af det, så bliver det jo lidt mindre overdrevet, men så er vi måske nede på 2,2 eller 2,0. Men vi ligger markant højere i Danmark, end USA også gør. Men det er et sted, du kan måle. Du kan også måle på den, der hedder Schiller PE. Det er jo sådan en amerikansk professor. Han er lige ved ude at lufte sig og sige, at verden står over for et økonomisk krise, sammenbrud og alt muligt andet. Han er også det, man kalder dommedagsprofet, når vi taler om økonomer og i forhold til markedet. Ja, det er han så i hvert fald lige nu, men jeg ved ikke, om han er det sådan, om det er heltidsbeskæftigelse, han har det. Men han lavede jo det her tal, der hedder Schiller PE, yes. Og PE er jo, hvor mange års indtjening man giver for et selskab. Så sagde han, og det var så dengang, det var noget, han faktisk sad og lavede, hvis vi husker det helt tilbage i slutningen af 70'erne, der havde man inflation, så sagde han, vi tager sådan en over 10 år. Vi sidder ikke, hvor mange penge vi tjener Carlsberg i år. Vi tager de sidste 10 år, og så tager vi gennemsnit for det, men så justerer vi det for inflation. Så det overskud, der var for 10 år siden, det er måske i virkeligheden regnet til dagspenge, måske 30% mere værd, eller 40% dengang, for der var inflation, ikke? Og så har vi en udjævning, fordi der er år, der er gode, der er år, der er dårlige osv. Men så tager vi den der, og den der Schiller PE, den er faktisk helt op på 32 i USA, vil jeg mærke. Altså, du betaler 32 års indtjening målt for de sidste 10 år som gennemsnit. Det er jo altså meget, hvor man kan sige, at aktiemarkedet jo normalt burde ligge vel på omkring 15. Mm. Så ligger vi altså op i over det dobbelte af, hvad egentlig skidtet burde kunne trække, ikke? Det er et rødt flag, ikke? Men der skal jo ske noget, hvor man løber på en eller anden måde hovedet ind i en væg. Det, jeg tror, kommer til at ske, det er jo så en fabulering. Det er jo et gæt på, hvad kan der ske? Og den menneske, særligt som Einstein sagde, at fantasi er vigtigere end viden. Og det er det jo et stykke af vejen. Altså, det er så, hvis verden er meget dynamisk, uforudsigelig og alt muligt. Men hvis du er klog børn, så fortæl den masser af historier. Ja, men det er rigtigt. Men pointen er så, hvad kan der ske? Jeg tror, det kan jeg heller ikke svare dig på. Jeg tror, der kommer en politisk kollaps, og Putin og Trump og alle de her forskellige magthavere, som bruger demokratiet til at tilrane sig magt og penge og ressourcer og alt muligt andet, at de der vil bryde sammen. Men det er stort. Jeg tror, det er på jeg den måde, at de kollapser. Jeg siger ikke noget. Nå, jeg troede, du ville sige, at nu er det stop, fordi du helst ikke vil høre på det der. Men jeg tror, det er på den måde, at vores, vi kommer ind i en kollaps, som så kan blive voldsomt dyb. Men det korte lange er, at vi kører på, hvad man kalder for overtid omkring lavrente forholdene, og centralbanken vil ikke stramme. Nu siger du, begynder økonomien at gå godt, jamen så skal vi til at bremse. Mm. Det gør man ikke. Fordi vi skulle ligesom gerne have det til at bide sig bedre fast. Når nu opsvinget har bidt sig så fast, som det har, hvorfor skal jeg så gå rundt med røven så bare, som ham og Niels Hausgaard skriger en eller anden gammel sang fra gamle dage? Men det er den der, vi kan ikke det ud i. Ikke? Der er ikke nogen, der har lyst til at sige, nu skal vi altså bremse, for nu kører det jo godt. Så er det jo tid, at vi skal ligesom gøre det modsatte. Den amerikanske centralbank er så småt startet, men Mario Draghi, han... Men stadigvæk meget, meget, meget forsigtig. De er meget, langt meget forsigtig, bagefter. Og Draghi kommer i hvert fald ikke indeværende år i den europæiske centralbank, kan vi så nok konkludere. Men det, vi kan så lige konkludere, det er, at når du kører det, så kommer du alt for langt ud, fordi du bremser alt for sent. Og så kunne det jo godt være, at du kører over for rødt, og når du gør det, kunne det godt være, at der kommer ind på tværs, og så kunne det være, at der skal indtræffe et stort trafikuheld. Lad os se, om vi når så langt som til Point of No Return, Lav Svendsen. Det har vi passeret. Hvis vi så lige dykker ned i dagens marked, så er vi altså minus i det danske indeks. Novo lige trukket sig i plus, ellers er Vestas nede, Genmap er nede. Jeg skal bare bange op, det er fordi Tom Hågaard kommer med. Nå, men han er ude af den, det kan være lige meget. Fik, det er nogen, der ikke har fået med i udsendelsen. Bavarian fik igen nyk i går, ja. Lars Svendsen, må vi komme der. Ja, det var ikke så god. Ellers er det jo en kort uge. Det danske marked går på påskeferie i dag, har lukket i morgen. USA kører videre i morgen, og ellers så har markedet lukket på fredag. USA åbner igen på mandag, men der har vi altså lukket. Her i Millionærklubben har vi optaget nogle programmer til jer, så vi har selvfølgelig til at tage dig i hånden torsdag, fredag og også mandag. Jeg kan lige fortælle lidt senere, hvad det er, vi har gang i. Men ellers så er vores mail åben i dag, hvis du sidder med et lille spørgsmål, hvis du sidder og triller dit Fabergé-æg, så kan du skrive en mail ind til os, og det gør du på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Nu er det sådan så, at vi har koncentreret os med aktiemarkedet. Nu ryger vi et andet sted hen, nemlig til råvaremarkedet. Ole Hansen, Saxo Bank, godmorgen og velkommen til dig. Jamen, godmorgen, Pernille. Godmorgen. Vi starter på den store klinge. Vi har lige stået omkring aktiemarkedet. Det ser sgu sort ud for at sige det. Vi famler lidt i blinde. Vi kan ikke finde noget, der er op og ned. Vi kan ikke finde en trend. Er det en korrektion? Er det en trend-winning? Hvad siger råvaremarkedet sådan på de helt overordnede klinge? Altså råvaremarkedet, hvis vi kigger på den sektor, som primært er afhængig af vækst og efterspørgsel af industrimetallerne, så har vi en afmatning undervejs. Vi har set industrimetallerne, det er faktisk næsten en af de dårligste sektorer her indtil videre i 2018, efter de var en af de bedste sidste år. Og det er minus og sådan primært sådan nogle store metaller som kår og aluminium. Så det tegner på en afmatning, og det er selvfølgelig især Kina, som driver den negative forventning der. Ellers så har det været et blandet år indtil videre. Sådan, hvis vi kigger på en bredbaseret råvareindeks, så ligger den lidt ned på året omkring 1%. Og det er jo altså det, der primært trækker plus, det er fødevaremarkedet, det er sådan noget som majs, sojabønner og hvede, som er trukket op. Og så har vi lidt stigninger på ædelmetallerne på grund af den her geopolitiske uro, som vi fortsat oplever. Mm. Lad os starte med olien. Ole Hansen, der har været en priskrig længe i OPEC. Er vi ved at finde vores balancegang her, når vi taler olie? Der er nogle rapporter ude, både der var nogle lærere i går, og så kommer der også noget officielt i dag, så vidt jeg mener, i USA. Det er korrekt. Jeg umiddelbart vil jeg mene, at vi er ved at finde os til rette i et handelsinterval her inde på Nordsøen mellem i rundetal 60 og 70. Vi har lige her den sidste par dage været tilbage over 70 endnu en gang, og der er generelt en, altså hvis vi kigger på markedet generelt, så er der en meget, meget, meget bullish forventning til, at olieprisen skal meget højere end nu. Der ligger nogle rekordstore positioner hos hedgefondene. Der er næsten ikke nogen, der spekulerer i nedadgående priser i øjeblikket, så forventningen umiddelbart i markedet er, at det skal højere. Men jeg forbeholder en vis ret til at være skeptisk på den konto. Det vi så i sidste uge var en ret kraftig stigning, og det var dels, at vi havde et teknisk brud på et marked, som har været lidt i nedadgående retning, og samtidig havde vi de her ændringer i Trumps administration, som betød, at man nu kiggede som bevirker, at frygten for, at de genindfører sanktioner mod Iran, den er blevet forøget, og det var det, der drev markedet op i sidste uge. Mm. Må jeg spørge noget, Ole? Nå, ja, ja. Hvad hedder det? Kan man se på de der futuresmarked, om olieselskaberne sælger, det er der jo nogle gange, de gør den anden vej, altså ligesom at sikre sig et år eller to frem. Kan I se det nogen steder? Det ved man ikke, eller hvad? Det kan vi se på de her tal, som når jeg refererer til her tal, det er jo et tal, som bliver offentliggjort ugentligt af de amerikanske myndigheder. Det betyder, at alle de store aktører skal indberette deres positioner, og det er udmyndet sig så i en rapport hver fredag, som fortæller, hvad ligger hedgefonden, og hvad ligger dem, der er kommercielt involveret, og hvad ligger dem, dem man kalder swap dealers. Og swap dealer, det er typisk en bank, hvor du som olieselskab kommer og siger, jeg gerne dække x antal tønder hver måned i den gældende periode, og så laver banken en swap, og den det bliver handlet, og så går de ud og dækker sig i futuresmarkedet. Det vil sige, hvor hedgefondene de ligger lang i markedet, så ligger de her swap dealers typisk kort, fordi de ligger afdækket noget hedge for produktionsselskaberne. Og den her ligger faktisk på et rekordniveau i øjeblikket. Så mens fonden har købt op, så har producenterne ligger solgt ud. De garderer sig altså, kan man sige. Ja, så de har garderet sig ganske pænt, og det gør jo også, at der har været meget fokus, nu er det så faldet lidt på det seneste, men altså der har været meget fokus på den her kraftigt stigende produktion, vi har haft i USA, som jo ser ud til at skal fortsætte. Og det, man kan se ud af de tal, det er, at der er en ganske pæn procentdel af den fremtidige produktion, som bliver afdækket. Og det gør jo altså, at de har en buffer, hvis prisen af en eller anden årsag lige pludselig skulle falde igen. Så betyder det ikke, at de er nødt til at skrue ned fra handen med det samme, fordi de har afdækket noget af deres produktion. Men Ole Hansen, nu siger du, at vi ligger omkring de der med 60 og 70. De gange, vi har talt sammen, der har du talt omkring 50, altså en hel del lavere. Ah, så er det lang tid siden, vi talte sammen sidst, Pernille. Er det det? Det var ja, det, jeg skulle kede af, Ole Hansen. Nå, okay. Jamen, så er det jo kun positivt. Ja, vi er nødt til at følge med markedet til en vis grad. Vi har ligget på den lidt skeptiske side i forhold til resten af markedet, eller ikke resten af markedet, men vi kan sige sådan nogen som Goldman Sachs for eksempel. De siger jo stadigvæk, at Nordsjøen skal op i $82 her ved sommertid. Og den har jeg svært ved at se på nuværende tidspunkt. Det vi selvfølgelig ikke kan gardere os mod, og det er grunden til, at vi har set det her $10 skift fra 50-60 til 60-70, det har været en stribe af disruptions forskellige steder i verden, og frygt for faldende produktion, som har bevirket, at der er kommet et bit tilbage i markedet, plus selvfølgelig, at produktionen, eller efterspørgselen jo med den globale vækst, som I lige talte om før, den jo fortsat peger pil opad, og det gør jo, at efterspørgselen er forventet at være kraftig igen i år. Men det eneste sådan set i min optik, som kan gøre, at vi får et nyt skift i opadgående retning, det er, hvis vi ser en markant reduktion fra Iran her efter maj, når USA skal træffe en beslutning. Det er den stemning, markedet kører på i øjeblikket, men der er samtidig en forventning om, at Iran kan gøre flere ting. De kan jo smække sende olien via pipeline, via rørledninger ind til Irak, som så sælger den på deres vegne. Og europæerne, russerne og kineserne, som var med i den oprindelige aftale, de har jo ikke vist nogen til, har jo ikke indikeret, at de vil ophæve den. Så USA kommer til at stå lidt alene med de her sanktioner, hvis de genindfører den. Er der ikke noget med, at Indien køber meget iransk olie? Det har jeg engang hørt. Det gør de i hvert fald, og det er jo ikke så langt, de skal transporteres. Og det passer til deres raffinaderier og sådan noget, ikke? Ja, og det vil de højst sygt også blive ved med. Må jeg lige spørge dig så, Ole? Du kan alt mellem himmel og jord. Hold lige til olie. Hvad med Venezuela? De er jo nærmest ved at gå ned om og hjem. Ja, og det er jo den anden faktor, som har været med til at støtte markedet, og som har fået den her. OPEC og Rusland indgik en aftale her i starten af 2017 om at skære produktionen for at holde den konstant, dermed sørge for, at der fik balance i markedet. Den har den compliance, som det bliver offentliggjort hver måned, ved hvor meget de producerer i forhold til, hvad de har aftalt, den har været rigtig, rigtig fin. Men altså, det er primært på grund af, at Venezuelas produktion simpelthen er faldet næsten for hver måned, og i øjeblikket er de jo nærmest i frit fald, så det er... Det er også et usikkerhedsmoment, og det er jo lidt, det er en lille smule kritisk, fordi den venezuelanske olie er meget tung, og den er meget, den er meget god, fordi mange raffinerier har lidt problemer med at håndtere den her meget, meget lette amerikanske skifferolie, så de har brug for de her tunge olier for at kan blande lidt, og derfor er venezuelansk olie pænt efterspurgt, men de er altså ikke i stand til at og opretholde deres produktion i øjeblikket, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre lige foreløbig. Ole Hansen, det virker som om, at OPEC har fået styr på hanerne, og vi har nogle lærere i USA, som holder sig på et niveau, som vi godt kan lide. Men det, der har skubbet til olieprisen, har jo i stor grad været spekulative positioner. Er de også ved at finde sig et leje, vi kan leve med? Nej, den er uholdbar lang, uholdbar stor, og det betyder jo altså, at hvis du ligger, og det er jo ligesom et aktiemarked, hvis du har ligget og købt en aktie, du vil jo ligesom gerne, og du føler, du måske lige har spændt buen lidt for stram, så er du altså nødt til at blive serveret nogle positive nyheder relativt ofte, for at du ikke begynder at blive svigtet i din tro på, at det skal fortsætte. Og det er jo det, der ligesom er nu, at hvis vi har en periode, hvor der rigtig kommer nogle sådan positive nyheder til markedet, så ser vi den her sådan stille og roligt tilbagesalt går i gang, og det er typisk, når vi har et marked, hvor den er så skævvredet, som den er lige i øjeblikket. Altså, jeg ved ikke, i USA for den amerikanske olie, for hver 17 eller for hver kort portion der er i markedet spekulativt, så er der 17 lange, og det så vi sidst lige umiddelbart før olieprisen kollapsede i 2014, der i august måned. Ikke fordi den skal gøre det igen, men det indikerer bare, at det er en meget stor forvrængning mellem lange og korte, og det gør den. Det gør, at hvis vi ikke ser, hvis den ikke, markedet ikke bliver givet positive prisnyheder på med jævn mellemrum, så er der en risiko for, at vi så får et tilbagefald. Det lyder jo også helt tosset, det der, hva'? Jamen det er det. Det er ret ekstremt, og det vi så lige holder øje med nu her de her dage, det er igen for teknikken. Vi var tæt på at lave en dobbelt top her været oppe og teste toppen fra januar her i løbet af ugen, både på nordsjøolien og på den amerikanske. Og hvis med det tilbagefald, vi har set siden i går, hvis den fortsætter, så er der jo risiko for, at vi er i gang med at etablere en dobbelt top i markedet, og det er noget, teknikken ikke bryder sig om. Og derfor er der, det kunne være med til at sende den ned igen, men vi har altså Iran, og vi har jeg tror den 12. maj, der skal Trump skal træffe en beslutning, den ligger altså lidt og lurer i baggrunden, så det tror jeg er nok til, at vi ikke ser et større tilbagefald på nuværende tidspunkt. Nu stod jeg lige og tænkte, nu kan jeg læne mig tilbage i det her med 60-70 år ud, men det kan jeg så ikke helt, kan jeg næsten høre på dig, Ole Hansen. Man skal ikke læne sig tilbage, når det drejer sig om oliemarkedet. Der er alt for mange usikre faktorer, som påvirker det her marked. Og især når vi har noget, der som også er den geopolitiske del, som kan ske fra den ene dag til den anden, så kan alt ske. Nu så vi lige, der blev fyret 5 missiler ind i Saudi-Arabien fra Yemen her i weekenden. Og det var det, og de blev så alle sammen skudt ned. Men altså, det var jo nok til, at vi åbnede på et ret højt niveau natten til mandag, så det er et marked, der er så mange bevægelige dele, og begynder at forecaste meget længere ud end nogle måneder, det har vi set, at det har været meget svært. Jeg så her forleden, da jeg lige lavede en analyse af noget med sådan noget med nogen, der har noget med olie at gøre, at olieforbruget steg sidste år med 1,6%, og det var faktisk ret pænt, det plejede at være 1,4 eller lidt mindre, men det var meget pænt. Ja, absolut, og noget tilsvarende er forventet i år. Nå. Og det er så der, hvor og det er så også en af de steder, hvor vi som fra Saxo Banks side er en lille smule bekymret, fordi vi begynder at se nogle tegn i de seneste tal, der kommer ud, at den vækst, den meget kraftige vækstforventning, der var tilbage i januar, den er allerede begyndt at falde med lidt. Du nævnte selv med USA og deres skattelettelser, hvad det egentlig er, hvor lidt betydning det måske rent faktisk har fået, og de står med et kæmpe underskud, der skal finansieres. Det betyder altså, at der er lidt grå skyer på horisonten, når vi kigger længere ind i året. Og hvis de store olieaktører som OPEC og EIA i USA, som er regeringsdepartementet, og vi har den internationale energiagentur, hvis de begynder at sænke deres forventninger til efterspørgselen, som har ligget meget konstant, så har vi et nyt scenarie i markedet, for man har været meget fokuseret på produktionsdelen, men hvor efterspørgselsdelen har ligget, den har ligget rimelig konstant, men det kan jo altså gå hen og blive, begynder vi at se en afmatning på økonomien, så vil efterspørgselen automatisk også få et dyk nedad. Mm. Ole Hansen, nu sidder du som råvarestrateg i Saxo Bank på jeres handelsgulv. Hvor tit er aktiestrategerne hos Saxo over og kigge på dine grafer og spørge til olien? Vi sidder jo heldigvis lige ved siden af Peter Garnry, så, så ja. det kan vi, det er jo en snak, vi tager med Jon Mellemrum. Han har været forholdsvis skeptisk længe for sektoren som sådan, især den amerikanske, synes at det er stadig meget, der er meget gæld, som ligger i systemet. De store oliemajors, der har jo været igen, man skal være spurgt om, at ting begynder at blive talt om Goldilocks ude, men der har været lidt artikler her i løbet af ugen, at de store olie, de hele store internationale selskaber, de har en gylden fremtid foran sig, fordi de har fået omkostninger ned, de har fået priserne op, og der er behov for nye investeringer, men generelt så har det ikke været den sektor, vi har løbet efter. Faktisk ligger olieaktier ikke særlig godt, eller i hvert fald ikke så godt som olieprisen, de bagefter, eller kald hvad du vil. Nej, er det ikke dit indtryk? Det er jo, og det, hvis vi kigger på nogle af de her store ETF'er, som følger de her, der kan man også se, at den har haft problemer med at følge med, og det kunne jo også være en refleksion af, at prisen er kommet op, men indtjeningen, hvor meget kan indtjeningen følge med, hvis der er noget gæld, der skal serviceres samtidig med. Nå, den sagt tager vi med Peter Garnry hos jer lidt senere. Vi har jo haft med, jeg tror det var sidste uge, Ole Hansen, fordi... Ja. Dit resort, det er råvarer. Lad os lige springe. Nu fik vi kom godt omkring olie, og tak for det. Jeg skal lige høre dig. Som du selv var inde på indledningsvis, så metallerne havde et forrygende sidste år, fordi det er jo, der er jo vækst i verden, det går fremad. Så har vi fået en handelskrig lidt på banen, og noget toldtariffer og sådan ting. Er det det, der ligger og banker metallerne i hovedet, PT? Absolut. Mm. Plus den her deleveraging, som vi ser i øjeblikket i Kina, hvor de skal deres kredit deres kredit bragt ned. Det skaber en usikkerhed for hvor stor efterspørgsel i Kina rent faktisk vil være fremadrettet i forhold til hvad vi oplevede. Deres gæld skal bringes ned, og vi har set på det seneste, der var lidt nogle tal fra hus fra ejendomssektoren, som var som overrasket i negativ retning, og det er jo sådan, som kov er meget afhængig af den kinesiske byggeindustri, så det er primært en økonomisk afmærkning i Kina, som driver det, men selvfølgelig handelsrestriktioner vil jo være gift for potentielt gift for den globale økonomi også, og det har været med til at give den seneste dyk nedad, så nu er der jo så lidt, nu ser det ud som om det retter sig lidt. Kineserne og amerikanerne taler sammen bag lukkede døre, og det kan jo være med til at lige sænke den frygt lidt, men et af den på sanktionssiden, den anden er den geopolitiske del, og den må vi nok sige, den har aldrig næsten været værre nu, end den var siden koldkrigstiden. Men der er så mange forskellige punkter i øjeblikket med Rusland især. Og det kan vi se på diverse indekser, at den moment, den har vi ikke set større siden næsten 2003, hvor vi havde Irak-krigen. Og hvis vi så lægger det sammen med den stigende volatilitet, vi har i sådan noget som aktiemarkedet, som vi jo absolut er jo efterhånden blevet en rutsjebane. Det gør jo, at sådan noget som ædelmetallerne, især guld, den har endnu en gang her formået at stige pænt efter en renteforholdelse i USA. Og det fortæller jo også, at det er lige så meget den her sikre havn og mulighed og det, at man ønsker diversificere sin portefølje væk fra de her begyndende volatile markeder, som gør, at der ligger fortsat en underliggende efterspørgsel i ædelmetallerne, især guld. Men Ole, jeg skulle lige spørge dig, nu har vi det, der hedder frygtens indeks, VIX, når vi taler om aktier. Altså, hvor volatilt og hvor meget frygt der er i markedet. Har I også det på råvaremarkedet? Det er ikke på samme måde. Der er selvfølgelig volatilitetsindekser på de forskellige, men det bliver ikke brugt på samme måde. Volatiliteten har været den er relativt begrænset, fordi et er jo, vi kan også se nu her med selvom vi har de bevægelser her i USA, så er volatiliteten jo den ligger kun i starten af 20'erne i forhold til det der totale spike, vi havde i januar. Det er fordi markedet sådan ved at vende sig lidt til at der er nogle større prisudsving, end der har været tidligere. Men det lyder ikke som om, Ole, når jeg hører dig, at man kan pakke sit tøj fra aktiemarkedet og så krybe lidt i læ i metallerne og råvarerne. Det lyder også som om, at der er høj søgang på vej der, eller det er der allerede? Det er der allerede, og det, der jo så bliver interessant at se, når vi går længere ind i året, det er jo, og det er for os lige at vende tilbage til oliedelen. Altså, hvis du ligger, der er jo, der er jo, der er jo flere, der siger, at mange af dem, der ligger spekulativt og ligger lang af olie, de har ikke forstand på olie. De interesserer sig ikke for ugentlige råvaretal, ugentlige lagertal. De køber olien ud fra et makroforventning om, at dollaren skal ned, og inflationen skal op. Og derfor vil man ligge i råvaremarkedet, og hvor har vi den mest likvide del af råvaremarkedet, det er olie og ædelmetallerne. Så olien har tiltrukket sig, er blevet købt. Måske ikke fordi man kigger på nogle interne bevægelser i oliemarkedet, men mere fordi man bruger det som en ud fra en større global makroperspektiv. Må jeg lige spørge dig, Ole, det der med metallerne, kan man se på aluminium og stål og malm og det der, at alt det der Trump-cirkus med 12 og alt det der, har det betydet noget? Nej, ikke voldsomt meget, og det vil jeg sige med stål, det var den største taber af de her ståltariffer. Nu er det så blevet udvandet en del. Det her, men den største taber kunne jo i første gang gå hen og blive de amerikanske industrier, som har brug for stål og brug for aluminium. Men indtil videre har det ikke haft en stor, kan man ikke se, at der specifikt har været nogle bevægelser, som har relateret sig til det. De er ikke begyndt at hamstre stål? Dog ikke. Får du tid til at trille æg i påsken, Ole Hansen, eller skal du sidde ved skærmen? Det kan du tro. Der er ikke mange timer til, før skærmen bliver slukket. Nå, men så god påskeferie, Ole Hansen. Tak for det. Tak fordi du er med. Hej. Hej. Så var så vidt Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, omkring metallerne olie, hr. Svendsen. Bum. Ja, den er lidt tricky, for den er også op, hvor... Jeg vil jo sige, at jeg tror også, at olieprisen kommer til at tage en tur ned til, men det er lidt trickigt, fordi det er jo tossernes marked ved, at vi er jo afhængige af alle mulige mærkelige lande. Nu er det Iran, ikke? Men i virkeligheden burde han måske hellere udelukke Rusland. Nu er Trump måske i virkeligheden bedre gode venner med Trump, med Putin, end han er med EU og med England, men det tyder det jo lidt på. Men hvis man sådan kigger på den officielle, hvem der er vinder, hvem der er fjender, så var det jo måske bedre, at vi satte jerngrebet lidt på import fra Rusland end fra Iran. Nu sagde du tossernes marked. Tom Hårgaard, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Pernille. Godmorgen. Ja, nu var jeg lidt fræk her for morgenstunden. Holder du ferie, eller bliver der handlet? Der bliver handlet. Hvad tror du selv? Ja, det var et dumt spørgsmål. Tom Hårgaard, der sker ting og sager i de amerikanske indeks. Du er på ferie, kan jeg høre. Ja, undskyld, jeg kan ikke helt udelukke, at alle ikke respekterer, at jeg sidder i hotellobbyen og trader og arbejder, nej. Holder du fast i tanken om, at vi er i trading range, Tom Hårgaard, at vi vil være sidelands, at det ikke er et bæremarked, vi løber panden mod? Ja, det vil jeg. Jeg har siddet og analyseret de her Dow Jones-aktier, som jeg synes er på en eller anden måde er tonegivende. Og det er mere de gamle generaler, som bliver skubbet ned på grund af truslen af handelskrig med Kina. Der er noget import-eksport-snak, som gør de her aktier, de begynder at sætte sig godt og grundigt. Jeg kigger på Facebook, som har fået en ordentlig hug nedad. Men så kigger jeg også på andre sådan mere go-go-aktier, Google, Amazon. Og lad os tage en af de mest tonegivende retail-aktier i øjeblikket, det er Amazon. Jamen ja, den har faldet en lille smule tilbage, men på ingen måde er det prismæssigt et noget, hvor man begynder at tænke bæremarked. Så hvis den på en eller anden måde er symptomatisk for, hvordan det generelle aktiemarked er, jamen så tror jeg, at man igen skal... Hvis man ikke tror, at det her er et bæremarked, så skal man begynde at handle nu. Eller begynde at købe nu. Mm. Så derfor, du bad i sidste uge om nogle aktier, som jeg ledte efter. Og en af de aktier, som jeg har kigget meget på nu, det er Facebook. For jeg godt kan lide at købe aktier, hvor der generelt ikke har været nogen strukturel ændring i forretningspolitikken. Ja, de har nogle uheldige omstændigheder i øjeblikket, som gør, at de bliver hængt ud i pressen. Men jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med Warren Buffetts første store køb. Det var American Express, hvor han også i den... hvor American Express fik en årlig tur i markederne på grund af nogle omstændigheder med noget fraud og så videre. Men Warren Buffett spurgte egentlig bare sig selv, okay, fint nok, men er der noget i den her forretning, som på nogen måde strukturelt har ændret sig? Og det, jeg tror, der er i øjeblikket, er, at man skal adskille den generelle Facebook-bruger fra dem, som er ekspertbrugere, som gør sig til eksperter i cybersecurity. Og så siger, nej, ved du hvad, herre og fru Facebook, de er stadigvæk glade for at gå ind og opdatere, hvad de fik til morgenmad. Og og det er egentlig der, hvor de bruger pengene ligger. Så Facebook for mig er begyndt at blive interessant. Mm. Men nu ved jeg ikke, om det er hos herre fra Facebook, at pengene ligger. Det er jo hos virksomhederne og reklamerne. Og Tom Hårgaard, den her, nu er det ikke kun der er en hets mod Facebook, det er der jo en grund til. Men der er jo et større underliggende spørgsmål, når vi taler sociale medier, som hedder hele, regulering af dem. Så jeg har da sådan lidt, jeg tænker, at Facebook skal længere ned, men du tænker, at det er ved at være slut nu, og det er nu, man skal købe. Ja, det gør jeg. Helt sikkert. Mm. Og du har fuldstændig ret. For eksempel så forbød Google også al reklame med Bitcoin. Og jeg ved ikke heller ikke, om I er opdateret på den nye regulering, men ESMA kom jo ud i går med nogle nye direktiver for den her, netop den her industri, som jeg befinder mig i. Så jo, så afgjort bliver du nødt til at tage højde for... Jo, det amerikanske forbrugerråd er efter Facebook nu. Altså, det bliver undersøgt af dem også. Så det er jo ikke bare sådan en lille... Det er ikke en lille hiccup i presserne. I pressen hedder det. Jeg står ved mine ord. Tak, Tom. Det var bare det, jeg ville understrege. ESMA, hvad med det? Er det europæiske stabilitet, eller hvad er det, snakker vi om? Ja, den europæiske superbank har i går forbudt al binær optionhandel i Europa. Nå. Men det er en smule, jeg ved ikke, om vi har tid til det. Jo, men bare kort. Jamen, det er sådan lidt absurd, fordi det er ligesom at sige, at vi vil forbyde al kokain. Jamen, fint nok. men det er jo med alle de her binde optionshandlere, de befinder sig heller ikke i Europa. De befinder sig ude i Bermuda og Anguilla, så prøv at forbyde, at folk finder dem på internettet. Det virker egentlig bare lidt absurd. Mm. Mm-hmm. Så du har altså haft fangaktierne under lup, som er dem, der får tæsk i øjeblikket, og du mener altså, det er blandt andet tid til at samle op i Facebook nu, Tom? Ja, det gør jeg. Men jeg vil selvfølgelig ikke lægge alle mine æg lige i én aktie i det tilfælde af, at det bliver værre. Ja. Men hvis du leder efter nogle kandidater, som jeg synes kunne være interessante, mm-hmm. som ikke over de næste 24 timer, men over de næste 12-18 måneder, så tror jeg absolut, at Facebook er en kandidat. Fuldstændig ligesom alle andre kvalitetsaktier, som nu bliver hængt ud af den ene eller den anden grund, kan være interessante, fordi jeg tror ikke, at den generelle forretning strukturelt har ændret sig. Men det er jo, tag mine ord med et pensel. Det er jo bare en mening, jeg har. Men jeg har bare haft succes med at finde aktier, som deres forretningsmodel ikke har ændret sig, i hvert fald i min mening, men som er blevet hængt ud af pressen. Nu handler du ikke normalt aktie. Du handler indeks, Tom Hårgaard, men her i Millionærklubben har du 250.000 kroner, hvor du til en aktie på det følge. Har du handlet Facebook til den? Nej, jeg har ikke købt noget endnu. Og grunden til, at jeg ikke har købt noget endnu, er, fordi jeg stadigvæk... Jeg synes stadigvæk ikke, at det er det rette tidspunkt at købe på. Jeg vil gerne have, at der bliver noget mere larm. Og en af de ting, som jeg kigger meget på, er, at det tonegivende indeks, som jeg har besluttet mig for at kaste mig over, altså Nasdaq-indekset, jeg føler altså, at det skal en lille smule længere ned, før jeg begynder at købe teknologiaktier. Så det vi for eksempel vi så i går i det amerikanske marked i går i de sidste par timer, det er indikativt for mig om, at den her downside inden for en trading range ikke er overstået. Men jeg vil stadigvæk holde fast i, at bullmarkedet bliver ikke erstattet af bærmarkedet på en uge. Det gør de ikke, og det har de aldrig nogensinde gjort. Så derfor holder jeg stadigvæk fast ved, at det her marked skal længere op i løbet af 2018. Jeg siger ikke, at det er at bullmarkedet er... Jeg siger ikke, at det er et nyt bærmarked. Det er ikke et bullmarked. Jeg siger, at vi er i en trading range. Mm. Og det er meget lige det, vi så i 2008, og meget lige det, vi så i 2000 og 2001. Og det er jo egentlig det eneste, jeg kan forholde mig til. Det er historikken. Du tror ikke, at vi skal længere ned først? Du siger, at trading range betyder, at niveauet er rigtigt. At det er holdbart. Er det ikke rigtigt forstået dig? Jo, men det jeg ideelt gerne vil se, det er, at vi kommer ned og tester de niveauer, som vi så omkring den 26. januar. Og der er vi ved at være nede igen i S&P 500 og i Dow Jones. Problemet er, at hvis vi tager Nasdaq for eksempel med DAX'en, så steg Nasdaq med 80%, og DAX'en steg med 55% siden 2016. Men nu DAX'en er faldet 14% tilbage, mens Nasdaq kun er faldet 8% tilbage. Og det, jeg ideelt godt kunne tænke mig at se, det er, at DAX'en kommer ned omkring de 11.500. Og fordi jeg tror så, at det vil være en katalysator for, at der kommer køber ind. Og det er på det tidspunkt, jeg vil begynde at kigge på de Nasdaq-aktier, som jeg har udvalgt. Men lige nu, altså nu kigger på Nvidia, den faldt 10% i går. Der. Det, det, Det er et miljø i øjeblikket, hvor du skal have tungen lige i munden, og så skal du tro på din strategi, og så skal du vælge det rigtige tidspunkt. Og jeg tror stadigvæk ikke, at det helt rigtige tidspunkt er der endnu. Men det er tæt på. Det er tæt på, det kan jeg høre på dig. Volatiliteten i markedet, PT Tom Hårgaard, hvad fortæller den dig? Volatiliteten fortæller mig, at der er stor usikkerhed om, om hvorvidt vi er i begyndelsen af et bæremarked. Jeg så, at Goldman Sachs model tænker på, at vi er tæt på et bæremarked. Men tæt på er der ikke endnu, og deres egne analytikere tror ikke på det. Så volatiliteten er steget med 300% siden begyndelsen af januar måned. Og det fortæller mig, at der er store hedgefonde, der er nu er ude og prøver at lave nogle mere strategiske vedmål. Og det er garanteret på den korte side, de presser det her marked ned. Og det er også ganske fint. Men jeg tror stadigvæk ikke på, at aktiemarkedets optur er overstået. Nej, fordi det virker lidt som om, at der netop er nogle store hedgefonde, der begynder at lugte blod og gå short i markedet. Og det kan jo også, Tom, skubbe til et kommende bæremarked. Ja, ingen tvivl om det, men jeg bliver nødt til at forholde mig til, hvad jeg har lært over at være spekulant i de sidste 18 år. Og det skulle så være første gang nogensinde, at vi er gået fra at have haft et rigtig godt bullmarked til, nu skal vi i et bæremarked på ingen tid. Det så du ikke engang i krisen, før 2008-2009. Der kørte markedet bare sidelæns i 9 måneder, og det er det, jeg tror, vi er ved at vidne endnu. Men dengang var der også snak om, at nu er det slut. Ej, nu er det rosendag igen. Så man skal holde tungen lige i munden i det her spil. Undskyld, jeg får dig til at gentage dig selv, Tom Hårgaard, men det er sådan en vigtig udtalelse, der kommer, og vi står sådan i et marked, hvor at der er flere, der ikke kan finde deres ben at stå på. Inden jeg slipper dig til påskeferie, du har ikke handlet endnu. Det er bare for at slå det fast til vores portefølje her i Millionærklubben. Nej, det har jeg ikke, men en af de ting, som jeg vil ønske, jeg egentlig godt kunne spekulere i i Millionærklubben, men over en længere tidsperiode, det vil være de ting, som på en eller anden måde er involveret i inflation. Og jeg kigger med stor interesse på, hvordan guld igen banker på omkring 1350. Jeg ved godt, det ikke er så interessant for dem, som bare investeret i aktier. Men hvis der skulle være et argument for, at vi står ved en krydsvej, altså ved en skillevej. Selvom aktier og guld ikke altid er korreleret, så guld meget reflekteret af, om der kommer inflation i markedet eller ej. Hvis der kommer for inflation, jamen så har du også en centralbank, som begynder at hæve renten mere. Og hvis du begynder at hæve renten mere, jamen så begynder det jo også at blive dyre for aktiemarkedets spillere og forpleje deres gæld. Og det vil så i den grad vil betyde, at markedet vil vende fra et bullmarked til et bæremarked. Og det er bare sket at observere den langtidsgrafen på guld, fordi vi er ved en krydsvej her i 1350. Og hvis vi begynder at snige os op mod de 1400, og det samtidig betyder, at aktiemarkedet begynder at falde, så skal vi have en ny samtale, fordi det vil så betyde, at det argument, der hedder bullmarked, bæremarked, det er vendt på hælen. Eller det er vendt på hovedet. Jeg håber ikke, det er allerede for onsdag, vi skal have den samtale, Tom Hårgaard, men vi taler i hvert fald med dig igen om en uge. Tak for din tid, selvom du sidder på påskeferie i lobbyen. God påske. Hello. Kan. Selv tak. Hej. Hej. Mm-hmm. Yeah. Ja. Det er lidt tricky. Jamen, det er lidt tricky. Det er det der. Men som Tom også siger, det er jo sådan en, det er jo her, hvor man skal holde tungen lige i munden og tro på sin strategi. Andet er der ikke så meget at gøre. Nej, men der er jo altså også andet fænomen, vi er oppe imod, som jo også, det er jo, at der har aldrig været flere spekulative penge og hurtigere penge i markedet, end der er nu. Ikke? Og det gør selvfølgelig, at hvis du har sådan et marked, der har det med at hoppe og danse lidt frem og tilbage, så kan de jo lige pludselig komme ind og ligesom give den ordentlige puff. Ja, for der er jo mange, der har trukket sig for markedet, så der er mange kontanter på sidelinjen, som vi kalder det, som venter på at komme til bidet igen. Men det er jo så nok mere rigtige menneskepenge, ikke? Altså, de private investorer. Altså, når jeg køber, så køber jeg jo for gud, ikke? Mm. Så det er jo sådan, jeg er jo en rigtig investor, ikke? Men det er jo klart, at hvis der sidder en eller anden computermaskine, som kommer faren ind og køber med en gearing på 24 gange, og fordi der er volatilitet i markedet, så nu er den nede, så køber vi i dag, så sælger vi i morgen osv. Men det gør jo bare, at de skal jo hele tiden neutralisere sig, ikke? Fordi de er jo ikke inden for at være gearet 24 gange de næste 2 år, vel? Mm. Og der må man bare sige, at på den måde er det jo måske lidt uheldigt, det vi oplever nu, at det er jo en af bagsiderne ved det her marked, at der er kommet mange den slags fænomener inde, hvor det ikke er rigtige penge, der står bagved. Og så er vi jo tilbage til, at det er jo i virkeligheden en bagside af redningen af finanssystemet, fordi hvis man hørte en restriktiv politik med kredit og hvad bankerne må lave, jamen så stoppede det der lort, fordi de bruger jo banksystemet. Det er jo banksystemet. Hvis banksystemet ikke kunne levere dem det ammunition, de skal skyde med, jamen så havde de ikke noget at skyde med. Så er det ikke nogen legeplads mere. De kan ikke selv køre og give 24 gange. De har kun én, og så de 23, det er noget, de låner ned i bank. Og det er jo det, der er balladepunktet, at du har jo sluppet hele den likviditet løs langt hen ad vejen ind på aktiemarkedet, fordi det er det eneste sted, du kan tjene nogle penge, og det kan du kun gøre, så længe der er kursgevinster. Og på den måde er det er jo det der narkomani, vi... Det er et rave party. Et rave party. Det er sådan, at man danser højt på narko. Nå, vores... det jeg vidste ikke. Nu kan du lære et nyt ord. Du har ikke gjort glip af noget. På vores Facebook-side, der hedder Millionærklubben, der livestreamer vi lige nu. Og her, der kan du kommentere og tale med andre af vores lytter. Vores mail er åbent. Tobias, han har spurgt her, mine Lufthansa-aktier har det til sydenladende ikke så godt. Købte i efteråret på Lufthansas overtagelse af Berlins konkursbo, men mit plus er blevet til minus. Hvor skal Lufthansa-kursen hen, herr Svendsen? Jo, men den ligger jo... Ja, nu er han... Det ved jeg ikke, hvor han har købt, men han kan jo ikke have købt det. Den har været i 30 eller 31, den højeste. Den ligger jo faktisk oppe i højt og flot for halvandet år siden stod vi og talte om noget 12, ikke? Og som siger, den kostede i januar 17, der kostede den 11,5. Ikke? Og det er jo så et år og to og en halv måned siden, og nu er vi oppe i 30. Så hvad hedder det? Jeg er jo lidt svært ved at se, at den aktie kunne holde de der 30, så jeg mener, at den er op, hvor den skal være. Den skal måske koste mellem 20 og 30 eller 20 og 25 og sådan noget. Så jeg vil sige, at 25 det er et niveau, hvor man skal være glad og tilfreds og ikke forlange endnu mere. Han er måske nok kommet lidt senere bord i den. Jeg har jo selv købt SAS faktisk lidt ud fra det argument, at Lufthansa var så dyr, så kunne SAS jo komme til at koste meget mere. Det var mit beskidende resonemang på den, men fordi det er jo aktie, som er noget langt bagefter, og begynder at få det til at fungere bedre, ikke? Mm-hmm. Og så har de jo altså den der lille, man skal aldrig ønske andre mennesker ondt, men Norwegian er jo ikke helt så stærke, som de var. Ej, de er blevet endnu mere rød om næsen, end de var i forvejen. Der er en voldsom gæld der. Ja, og det vil jo, og de er jo faktisk nu større end SAS, så i antal passagerer de farer rundt med. Så dermed kunne man sige, at SAS får jo mere, bliver jo ikke sparket for dem mere, fordi nu skal de lige pludselig til at tjene penge, og ikke løbe rundt og fortælle om, at nu har de stjålet to passagerer fra dem, og nu er alting godt. Og hive bundet af markedet generelt. Ja, så hvad hedder det i det? Så, nej, men det er jo ikke SAS, vi skal tale om, men altså, jeg tror, at du må nok sige, at det kan godt være, at du lige har taget, eller nået nulpunktet, så... Jeg vil sælge den. Find på noget, Thomas, der er mere opsejt. Find på noget mere interessant. Ja. Millionærklubben lakker mod enden denne onsdag, hvor vi kigger frem mod nogle påske helligdage. Det holder vi os også her i Millionærklubben, men vi er her selvfølgelig. Vi optager nogle programmer til dig i morgen. Der er det faktisk sådan, at det er faktisk i næste uge, der starter retssagen mod Lars Møller. Han var direktør i Singapore. I det hed engang OB Bunker, som er en af de største, tror jeg godt, jeg kalder det, børsskandaler i Danmark. Det var Lars Møller, der havde lånt penge ud for, 156-57 deromkring. Milliarder dollar, men det er altså næste uge retssagen mod ham starter, og i morgen, der har Bodil Galsen... Ej, det må være millioner dollar, ikke? Hvad siger jeg? Det er jo milliarder. Det er jo voldsomt. Nå ja, bum bum. Nå, ja. Det er voldsomt. Det er de nummerne, det er ikke til at finde ud af. Ja. Nå, fred med I morgen har vi Carsten Dehn i studiet for Landebrogfonden. Han var en af dem, der nåede at trække stikket i god tid efter en telekonference. Mobi Bunkers ledelse, du fik ikke noget at trække stikket. Nej, desværre. Nej, du var en af jeg dem, der har stået på min liste stadig. Hver gang vi kigger op i dit depot, så står der OB Bunker. Ja, jamen, det bliver liggende indtil de bliver hivet væk ud af helt konkursen er endelig gjort op. Men du har opgivet, altså dit tab er tabt. Ja, ja, det er jo kun, hvis man får lavet den der, hvor man skulle hente pengene, det er jo over hos ejeren, det var den her kapitalfond, ikke? Ja. Det er jo der, man skal sende en flok bredskuldrede folk over og lige sige, at vi kender godt, hvor I bor. Og skal vi blive enige om, I køber vores konkursramte aktier til kurs 80, så er vi tilfreds. Så er vi indgået i kompromis. Men i morgen, ja, altså... Det er jo den måde, det skal løses. Man skal ikke løse det i en retssag, men det er jo sådan en diskussion. Det er en diskussion, som ikke skal starte kl. 9.58, Lars Svendsen. I morgen er det altså mellem 9 og 10 UV Bunker. Fredag, der er du i studiet, Lars Svendsen, til at tale om fundamental analyse, tilgang til aktiemarkedet, og mandag, der har Thomas Marshall, som er business angel i studiet sammen med to virksomheder, opstartsvirksomheder Plastix og Fjorduser, hvor man altså kan få en snak omkring, hvis man ikke vil putte sine penge i aktiemarkedet, hvor kan man så gå hen? Altså alternative investeringer i unoterede aktier. Lars Svendsen, denne onsdag, der lukker vi i... ja, vi er nede med 1%, og det er jo, vi kører altså, og tyskerne 1,4% ned. Vi kører altså i kølvandet af USA, og så med cirka halv... lidt over halv kraft i de udsving, de har derovre. Det er situationen, og det er surt over det hele og stille. Og det her vil tendere til at falde sådan en marked. Det er fast i det. Og danske marked har altså lukket her torsdag, fredag og mandag. USA har lukket, USA er åbnet i morgen, men lukket fredag. Og i gang igen mandag, så lidt sker det altså. Nu er det tid til, i hvert fald om små 5 minutter, at Rusi Rasit kommer her i studiet, som altid om onsdagen, med russisk roulette. Men inden da, så er det tid til nyheder her på 24/7, klokken den er 10.